2002. Wtedy inaczej myślałem, co mi życie przyniesie. Wielkie nadzieje na demo, dzieciak zagubiony w lesie. Nie dowierzał, że dla miasta może zrobić wiele. Element życia w rapie, szybko postawione cele. Samo życie narkotykiem, dla mnie to priorytet. Dajcie mi spróbować, a publiczność będzie krzyczeć. Wiedziałem, że im więcej włożę, tym więcej dostanę. Dziękowałem Bogu za te dary, co mi dane. Myślałem, że cały świat leży u mych stóp. Dumny, że nagrywam rap, chociaż nie znam nut. Pierdolić sławę, chciałem życia bez rozgłosu. Walka z wiatrakami, ale w oryginalny sposób. Źle rozumiane sprawy, komercja synonim legal. Album jest do pizdy, bo się zajebiście sprzedał. Przekora ginie, tak jak czyste myśli w dymie. Źle myślałem, czas ucieka, Pantarej, wszystko płynie. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy. Pamiętam kawał deski, traki, przeźroczyste kółka. Foundation pod nogami, oli grind i zejście z murka. Myślę sobie, a jak? Kiedyś skończę, no tak. W końcu dokonam wyboru, gdzieś ma koniec ten szlak. Że luta oczywiste, zbędne są dowody. Kręcisz kick flipa, klejesz i kolejne schody. Cztery deki na frontside, słyszę z backside na noslide. 1-8 murek kończysz, fejki na nose grind. Ciągle podzielony, zdawałem sobie sprawę. Jedno traktuj serio, drugie tylko jak zabawę. Nie potrafię jednak sprawiedliwie dzielić czasu. Źle wykonany trik nie wywołał już hałasu. Wybrałem moje to życzenie, sam chciałem. Decyzja przemyślana, o jednym pamiętałem. Wybrać wielkie rzeczy, przebierając w rzeczach małych. Posłuchałem serca, szacunek dla wytrwałych. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy. Wszystko płynie, wszystko zmienia się i świat do przodu biegnie. Nie polegnę, życie zmienne, że jest stałe, to są brednie. Nietrwała jest natura tego świata, bo zapierdalał czas, zapierdala, zapierdalać będą lata. Wszystko to jest we mnie, Wielkopolskę trzymam w duszy. To są fundamenty, których żaden sztorm nie ruszy. Życie płynie, tak jak miastem płynie Warta. To wszystko już historia, zdrapka dawno zdarta. Ja dalej jestem, nie chcę jak pieniądze zniknąć. Stać mnie na rozmowę, ty możesz tylko piknąć. Nie chodzi o przechwałki, jestem w 100% pewny. Że u mnie świeci słońce, u ciebie dzień ulewny. Niepoprawny optymista, czy to was uderza? Nie wierzysz? Zapytaj się Sarmatów albo Meza. Że wierzę w przyszłość, chociaż to znak zapytania. Przeminie pewnie do następnego spotkania. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy. Tak to czuję, co jest chwilą tu jest. Wszystko zmienne, drogi kręte, nie polegnę. Życie płynie, wierzę w siebie, to starczy. Pantarej, samo życie, sagi ciąg dalszy.